آمد حال و حالا آیا با غیاب روزم باز به دریا چشمی دوزم دل قافل که نیامد تا ابد به پاش میسوزم جونی جونو بیا دردت به جونو شب مهتاب سی تو آواز میخونم جونی جونو بیا جونو بیا دردت به جونو شب مهتاب لب دریا سی تو Let me.